i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 czerwca, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje słynny fotograf Marek Karewicz. Obok muzyków uważany za jedną z największych postaci polskiego jazzu, policjanci ze Szczecina zatrzymali mężczyznę, który awanturował się w sklepie z granatem w ręku. W tym serwisie też Stany Zjednoczone i zwycięstwo przed Sądem Najwyższym zwolenników zachowania prawa do prywatności. Nie żyje Marek Karewicz, artysta, fotograf, obok muzyków uważany za jedną z największych postaci polskiego jazzu, ikona tego środowiska. Był autorem ponad 2 milionów zdjęć, w tym takich gwiazd jazzu jak Miles Davis czy Duke Ellington. Był też autorem ponad 1000 płytowych okładek. Wiele zdjęć Marka Karewicza na stałe zrosło się z wizerunkiem sfotografowanych przez niego artystów. Tak stało się w przypadku Krzysztofa Komedy czy Ewy Demarczyk. Miał świadomość, że dla polskiej muzyki zrobił bardzo wiele i otwarcie o tym mówił. Na przykład w 2012 roku, kiedy Akademia Fonograficzna uhonorowała go Złotym Fryderykiem za szczególne zasługi dla kultury muzycznej. Wydaje mi się, że zrobiłem bardzo dużo dla muzyki. Znam cały wielki muzyczny świat, no przede wszystkim jazzowy świat, bo w tym się specjalizuję. Ja po prostu wszystkie okładki płytowe, które w życiu robiłem, wszystkie bardzo wysoko cenię. A przede wszystkim jest jedna zupełnie pewna rzecz. Nigdy nie zrobiłem okładki do złej muzyki. W środowisku jazzowym funkcjonowało powiedzenie, że festiwale dzielą się na takie, na których jest Marek Karewicz oraz na takie, na których go nie ma. Dobre były tylko te, na których Marek Karewicz był. Artysta miał 80 lat. W Szczecinie policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał przy sobie granat. Do zdarzenia doszło przy placu Rodła. Funkcjonariusze znaleźli niebezpieczny przedmiot, gdy interweniowali w sklepie, w którym mężczyzna się awanturował. Na miejscu oprócz policji była też straż pożarna i saperzy, którzy zabezpieczyli granat. Sprawca zamieszania został zatrzymany. Trwa wyjaśnianie przyczyn tego zdarzenia. I na koniec jeszcze korespondencja zza oceanu. Amerykańska policja nie może bez zgody sądu pozyskiwać danych firm telekomunikacyjnych na temat lokalizacji osób podejrzanych o przestępstwa. Orzeczenie w tej sprawie wydał amerykański Sąd Najwyższy. Ta decyzja uważana jest za zwycięstwo zwolenników zachowania prawa do prywatności. O czym z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Sąd Najwyższy rozpatrywał apelację w sprawie mieszkańca Detroit Timothy'ego Carpentera, który w 2011 roku został oskarżony o 2 napady z użyciem broni. Podczas śledztwa policja pozyskała od firmy telekomunikacyjnej dane GPS telefonu komórkowego podejrzanego. Dysponując 13 tysiącami lokalizacji obejmujących okres 4 miesięcy, Carpenterowi postawiono zarzuty i trafił on do więzienia. Adwokaci skazanego i zwolennicy prawa do prywatności zaskarżyli jednak działania policji i prokuratury. Sąd Najwyższy stosunkiem głosów 5-4 orzekł, że złamano prawo do prywatności obywatela zagwarantowane w 4. poprawce do Konstytucji Stanów Zjednoczonych, zakazującej nieuzasadnionych rewizji i przeszukań. W uzasadnieniu decyzji sędzia John Roberts napisał, że przy obecnej technologii umożliwienie służbom państwowym niekontrolowanego korzystania z danych o lokalizacji obywateli stanowi poważne zagrożenie prawa do prywatności. Decyzja Sądu Najwyższego oznacza, że aby pozyskać tego rodzaju dane na potrzeby śledztwa, policja będzie musiała uzyskać nakaz sądowy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. Mundial na początek w grupie D. Nigeria w drugiej połowie rozbiła Islandię 2-0. Tak na dobrą sprawę ten mecz warto było oglądać tylko w drugiej połowie. 2 piękne gole strzelone przez Musę. W grupie E Brazylia pokonała Kostarykę 2-0 po golach Coutinho i Neymara. Ten gol Neymara w 97 minucie i to spotkanie warto było oglądać od 90 minuty, bo i pierwsza bramka padła w doliczonym czasie gry. W grupie E trwa inne spotkanie. Szwajcaria gra z Serbią od 5 minuty i przegrywa 0-1. A w naszym zespole zostawcie już ten Senegal. Myślmy o Kolumbii. Tak mówi rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski. Przegraliśmy mecz, bardzo ważny mecz. Nikt z tego powodu nie jest zadowolony. Najważniejsze jest to, że ta porażka wyzwoliła w zawodnikach naprawdę prawdziwą złość. Powtarzam, od rozmawiania o meczu z Senegalem nam nikt już punktów nie przyzna. Wszyscy tego żałujemy, najbardziej sami zawodnicy, bo oni tutaj przyjechali swoje marzenia spełniać, więc oni nie przegrali tutaj nikomu na złość, bo oni najbardziej są wściekli sami w sobie, więc poczekajmy na mecz z Kolumbią. Wszystkim nam naprawdę z powodu tej porażki źle, ale trzeba już o tym powoli zapomnieć i koncentrować się tylko i wyłącznie na meczu z Kolumbią, bo od tego meczu wszystko zależy.

Najświeższa informacja, Szwajcaria, Serbia 1-1 i świeżutka informacja, dwie w dół po 7 tygodniach z 12 na 14, Hunger i Florence and the Machine. List, który zacytuję, proszę posłuchać. Jutro czeka mnie poważna rozmowa z 11-letnią córką Hanią. Jeszcze nikt w naszym domu nie przyniósł świadectwa z paskiem. A Hanka się wyłamała, gdzie popełniliśmy błąd wychowawczy z żoną Łucją. Jeżeli mogę za pana, panie Piotrze, pośrednictwem pozdrowić obie, bo słuchają, to poproszę, dumny mimo tego, co napisał wyżej tata Kuba. Wszystkiego najlepszego dla was wszystkich, miłych wakacji i dla was rock and roll na 13. Od tylu lat słucham z taką samą radością, ale to się chyba wynosi z domu. Rock and roll, Led Zeppelin, dziś z 14 na 13. Gdzieś nam się chyba zgubiła jedna nowość. A nie, jest. Piękna nowość i gdybym był w samochodzie, to skończyłoby się to wyciem. Lady Punk i goście, czyli Lady Punk, Maciej Maleńczuk, Tańcz głupia tańcz na 12. Thank you. A gdybym był w samochodzie, to na pewno bym się wydzierał, ale próbowałem tutaj tak bardzo po cichutku i góry nie wyciągam, jeśli chodzi o tańcz, głupia tańcz. Niestety, mam w życiu jeszcze jedną idiotyczną przypadłość, mianowicie kiedy słyszę ładną gitarę, taką jak na przykład Janka Borysowicza, to jeszcze udaję, że niby gram na takiej wirtualnej gitarze i to dopiero głupkowato wygląda. Tańcz, głupia tańcz z płyty Lady Punk i Przyjaciele. Na pamiątkę pierwszego longplaya Lady Punk, który ukazał się 35 lat temu, śpiewał Maciej Maleńczuk i dziś to jest najwyżej notowana nowość na liście na miejscu 12. No to 1899 notowanie brzmi dalej, oni też grają dalej i dalej 1-1. Z 10 na 11 po 23 tygodniach Nieraj Laocze. Zapiję, żyję. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Serce mnie bije, dusza zapije, żyje. Nieraj Laocze, dziś w dół z 10 na 11 po 23 obecności, tygodniach obecności na liście. 1899 notowanie, pierwszą dziesiątkę otwiera Artur Andrus. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę, jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Na płycie Artura Andrusa jest jeszcze wiele wspaniałych piosenek. Ta Odio kochamy do Fujisawy była pierwszym singlem Artur Andrus dziś. Po 12 tygodniach z 9 na 10. Z 8 na 9 Ja Pas. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek

pieśni nad pieśniami. Temu, co nie wie, co nie czuje, zwleka. Hymn wołów walczy temu, co mą duszę. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. Bogom wyrwawszy, znów wcielił człowieka. A i w tym utworze też jest taka gitara, że można udawać, że się gra. Gdybym miał kogoś, Kazik, kwartet Proforma, dziś na 8. Od początku listy zastanawiałem się, na którym miejscu usłyszę dzisiaj Kazika z formacją Zdunek Ensemble. No i są Wojny na 7. Bardzo dobre. Dziś na siódmym Wojny Kazik z Dunek Ensemble. Na szóstym melduje się Safari Song. Safari Song, Greta Van Fleet, dziś z 4 na 6 w 1899 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. I teraz pozwolę sobie wyrazić największe zdumienie. A zdumienie polega na tym, że utwór, który dziś jest na 5, jeszcze nie był naszym numerem 1. Być może trzeba posłuchać jeszcze raz. Na 5 Chwytaj Dzień, Kaja i Zbigniew Wodecki. We fadi, tam vikari tata, alivi, want to see the deva, love it too, my alivi, do so vi du tomana, wekiri, pytasz mnie,